أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورة فاتحة و آيات نري او یو رکو ده. لومبنی درې آیاتونو کې د الله حمد و ثنا ده، او اخیری درې آیاتونو کې د انسان د طرف نه د دعا او د درخواست مضمون دی، او دا درخواست چل اللہ پاک پخپل مہربانے والے انسان پخول رہے. منس کی یو آیات مشترک رہے، صح سر حمد و ثنا دا او صح سر دا دعا دا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی منز زما او زما دا بندہ تر منزا پر دو حصو کی تقسیم شویرے. نیم زما دا پارا او نیم زما دا بندہ دا پارا دی. من مراد سورۃ فاتحہ، او زما بندہ چ سغواڑی اب و تور کلیشی. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کلا بندہ اوئی چ الحمدللہ رب العالمین، نو اللہ پاک فرمائی چ زما بندہ زما حمد ہوئی، او چ کلا بندہ اوئی چ الرحمن الرحیم، نو اللہ پاک فرمائی زما بندہ زما تعریف و ثنا بیان کرا. چکل بندوی مالک یوم الدین، نو اللہ پاک فرمائی زما بندہ زما بزرگی بیان کرا. چه بندوی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو اللہ پاک فرمائی دا آیات زما او زما دا بندہ تر منزا مشترک دی. ذکر پدی کی یو ارخ دا اللہ پاک حمد و ثنا دا، او دویم ارخ دا بندہ دعا او درخواست. دے سر داوم اللہ پاک او فرمائی چی زما بندہ تب اغا سیز ملاوی گی چی کمی غستے دی. دیا چی کل بندوی اہدن الصراط والمستقیم تر اخیر پورے، اللہ فرمائی دا ټول زما دا بندہ دا پارا دی، او دتا با اغس ملاویگی چی دی اغواری. الحمد للہ دا دے معنی دا دا چی طول تعریفنا اللہ لرد. پا دی دنیا کے کم زے کی چی دا کم سیز تعریف کی گی خصفتنا بیانی گی، حقیقت کے دغا تعریفنا دا اللہ دی. زرگنا لکنا دلکش نظاری دی، دلکش زلرا کل کی ہر وقت دان تراکاہی او دغا دلکش نظارے انسان پدے مجبورئی جو انسان دے دے تعریف کی صفتوں نے بیان کی مدد بے شمیر سیزنوں تعریفوں نے کی او منگوئی الحمدللہ طول تعریفوں نے اللہ لرلی ندے مخلوق لخوم تعریفوں نے کی گی نہ کل فکر اکلی شی حقیقت کے ندے طول مخلوق کے سمر تعریفوں نے کی گی حق داد اللہ تعریفوں نے مثال پتور باندھے اور کلے بلڈنگ دے یا مکان دے دا مکان پخپل کو جوڑ شوی نہ دے دا دے سوک ماہرین اگوی نقشی جوڑ کرلے او بیا پا اگر نقشہ باندے کارو کر او دا ماہرین چی موجود وی او یو ناشنا سلی راشی او دا دا مکان دا دا بلڈنگ اگر حسن اوی نی او بیا تعریفون شروع کی چی دا دے کل مکان دے او دے کل بلڈنگ دے اگر جوڑون کی چی ناسی نا پزڑے کی خوشحالی گی دا ترکان کل فرنیچر جوڑ کی او دا ترکان موجود وی او دا غی وقت کے یو سر اگر فرنیچر تا گوری دیر کل و تختار شو دا غی فرنیچر صفتو نشورو کی چی دا دیر آلاد نو دا دا دے فرنیچر تعریف ندے دا دا دے جوڑون کی تعریف ندے دا دے مکان تعریف ندے دا غی دا جوڑون کی تعریف ندے نہ پدے تو دنیا کے چ کم کم سیزن دا تعریف قابل لی دغ تعریف حقیقت کے دا اللہ لے دے دے کاریگر پر ذہن کے دا نقشہ چھا اچولے دا اللہ نہ دا طول تعریفنا دا خالق دا اللہ دی اللہ نہ دے تو خالق رے نہ دا طول تعریفنا دا اللہ دی نو چھ تمام تعریفنا دا دے لائق اللہ دے دا حمد و ثنا لائق اللہ دے نو دا عبادت لائق ام دا قضات دے بل سوکنا نو دین معلومی گی چھ الحمدللہ اگر چھ دا حمد و ثنا دا پارا روڑے شوی دے خو زمنن پا دے کے معجزانہ انداز کے دا مخلوق پرستے بنیاد او جرل استیشی پدے کے دا توحید تعلیم ورکے گی الحمدللہ طول حمد و صدا اللہ لرنی دے نفس رب العالمین دے رومبنے جملے نفس دا اللہ رومبنے صفت رب العالمین لفظ دا رب تربیت او پرورش کولو والا پرورش کولو والا تربیت کولو والا پالنے والا اس دا تربیت ستوئی دا یوسیز دا تمام مصلحتنو رعایت و لحاظ ساتل و سرا سرا درجہ پا درجہ حد کمال ترسول والا ذات رب دے دیو مخلوق دا تمام مصلحتن و لحاظ ساتلی شی درجہ پا درجہ روان کی گئے حد کمال ترسولی شی دا رسول سوک کئی دا ذات رب اللہ نو رب لفظ بغیر دا اضافت نچی راشی نو دا اللہ نہ غیر پبل چاہے اطلاق جائز نہ رے زکا مخلوق پخپل تربیت تا محتاج دے نو دا بل چاہ بس تربیت اوکی اوز دا دے لفظ دا ربو دے سر کبل لفظ یو زیشی لک رب المال رب الدار خدا اللہ نہ غیر پبل چا اطلاق دیا روا دے رب المال دا مال مالک رب الدار دا کور مالک او العالمین دا عالم جمدا نو دا اللہ دا ذات نہ غیر کے سمر سیزو نبی دے تو لتا عالم ہوئے ہر شی چیوی خوچے دا اللہ نہ غیر دے بس دا تول عالم دے وی عالم تا عالم زکوی چی دا یو علامہ دا پا وجود دا خالق باندے عالم علامہ دا یو نشانی دا پس پا وجود دا خالق اللہ موجود دے نو دا عالمین جمع لفظ دے دے کرا غلی رے وی دا دے انواع و اقسام دیر زیاد تی نو زکے جمع روڑے دے کنی رب العالم باند انکار بشرو و رب العالمین زکے وی چی دا عالم قسمون دیر زیاد تی نو رب العالمین دا مطلب شو چی دا کائنات کے دا دے مخلوقات و سمر قسمون دی دا غی طول و قسمون و مخلوقات و تربیت او پرورش کول والا ذات اللہ من تا چپ نظر دا سمر سیزون رازی دا نور سپومے ستوری باد و باران او پا دیزمک لکون قسم مخلوقات خکاری دا طول یو عالم دے دا طول یو عالم او دا سے پزرگنو پلکنو نور عالمون همشتا منگ نری لیدلی و نورم عالمون اشتا یو نخط میدون که سلسله را ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی فرمائی وی سلویخ زر عالمون دا سے نورم اشتا دا دنیا دا مشرق نہ تر مغرب دا یو عالم او دا دین علاوہ سلویخ زر عالم نوی نور مشتا او بعد علمان وی اتیا زر عالم نور دی فدیز مکبان دی س اندازے پورے ہوا دا نہ ہوا نہ بر بیا خلا دا خالی زیر الت ہوا نشتا انسانی مزاج ہوا سر مناسب دے کہ کم دے کہ ہوا بھی انسان بپکی اسی گی اور چاہے ہوا نے بھی نہ الت انسان نشی اسے دے نہ اس کا سوکھ دا شبہ کئی کہ پخلا کے دا انسانی مزاج مناسب ہوا نشتا نو آگ دے کہ انسان یا بل حیوان سنگ بجم دے پاتی شی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جواب کئی وی دا ضروری ندا کہ دا دے عالم نہ باہر خلا کے کہ نور عالم نہ اسی گی دا وی مزاج کے ام زمن دا دے عالم پشانتی وی انہیں اغویر ان پہ ہوا کی وقت دے رہی نور مخلوق دا اغویر مزاج با دا ہوا نا مخالف ہی مزاجون اور طبیعتون بے بدلی خطا کی تا وقت دے رو لیشے نا یہ انسان سوکرا والی اور دا سن پہ غالا دے خطا کی سلوی دا پاسا پہ خطے واچی اور پتی کی اور درے میاشت پسے ہو گورے نہ جم دے بھائی کھاتا کہ ڈوب نہ مڑ بشی نہ تو مزاج دا سے نہ رے خدا چند کھا په نومبر دسمبر او جنوري کې چالي دي نه د درې میاشتې کې چنده چرته په نظر نه راځي دا چرته تللی ده وایي دا چندخه د دې سینده او د ولو د لختو په غاړه چې کوم لخه ده نو په دغه ځای کې په دې خټو کې دننه دا چندخې پټې پرتې وي که چېرته زمیندار لختي پاکوي او چاري اړمه کې نو چندخه پې ودانګي اوس په دې خټو کې دننه دا چندخه چې پرته ده د دې په دې سرمن کې الله ماشین لګولی دی یو ماشین یې دا لګولی دی چې د دې ځمکې د دې خاورې او د دې اوبو د یخوالي نه د دې په سرمن کې ماشین لګېدلی دی هغه ته اوبه اخلي او هغه ته خوراک اخلي د چندخې بدن ته یې رسوي چندخه روغه پرته ده په دې سرمن کې دویم ماشین لګولی دی چې د دې یخوالي نه هغه هوا جوړوي او د دې چندخې پړپوس ته رسوي صاف اخلي نو درې میاشتې دا په خټو کې پټه پرته ده د دې خټې او د لوندوالي نه خوراک هم اخلي سام اخلي دا څوک ورکوي دا مزاج ول الله پیدا کړی دی انسان خو دغه ځای کې اوسېدی نشي نو د دې هوا نه بهر په خلا کې یا د خلا نه برابره چې کوم مخلوق الله پیدا کړی دی الله ولا مزاج داسې پیدا کړی چې هغه ځای کې به ډېر خوشحاله وي نو دا دې څوک نه وایي چې په هغه ځای کې هوا نشته نو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تقریبا سر پاس 800 کال مخکې دا خبرې کړې دي چې هغه وخت کې دا جدید آلات نو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فلسفی دا منطقونه او فلسفی وغیرہ په دې علم کې ډېر لوی مهارت یې لرو او تصوف طرف ته لا نور راغلی په دغه زمانه کې یو بزرګو نجم الدین بابا یو لوی ولی الله می فخر الدین بابا رازی اراده وکړه چې زه ورځم او د ده سره ملاقات کوم او په دې تصوف کې چې سو حصه اخلم د نوم نه د یو بل خبر و خو یو بل ته مخامخ شوي نو فخر الدین رازی د نجم الدین بابا جماعت تراغ او داسې ځانې ملنګ غوندې کړی دی نه ښیي ورته ځان ناشنا ملنګ دی او نجم الدین بابا له ډېر موریدان زیوب راځي دغه وخت کې چا څه سوالونه راولېږل نجم الدین بابا له وی د دې سوالونو جواب راله راکا نجم الدین بابا هغه سوالونه وکتل نو وی دا سوالونه ډیر پیچیده دی او د دې ماهر زما په ذهن کې فخر الدین رازی دی یو خادم ته ویل یو شیخ ته چې ته دا کاغذ والا او فخر الدین رازی له یو سو ته چې د دې جوابونه وکړه اوس فخر الدین رازی خو په جمعات کې خړ پړ اوړي روړي ځان نه ښیي نوم یې خپل واورېده چې ما پسې خو سړی روان شو ناګانه جمعات ته ووته او خادم له ورغی شیخ له وی بابا جی خو تا لیگی تا سره دې کاغذ کې سری وی تا فخر الدین رازی له دا خط وړم او تی ته ما لرا چې زه وګورم زماره وی ملنګ ته په سب وېږي دا ډیر پیچی د سوالونه دي او فخر الدین رازی به پیپوی کې اخلي وړم وی ته ما ته وخیا که پویګم خو پویګم او کنه پویګم نو ته خاصم فخر الدین لروانی خادم کاغذ ورک فخر الدین رازی او کته او راسه وته وی په چې د دې لومړني سوال دا جواب دی او کته میری ګور کې په پنسل یې د تکچلی کما نو دا چې کچا کچا په پنسل یې یو یو سوال جواب د ټولو وی ته ور شباب باجی ته وخیا که خو خې شو خدای کلی زبیا فخر الدین لا عشا خادم زر واپس شو نجم الدین بابا ته وی ته دا جواب نو ګور هغه چې جواب نو کتل وی دا خو بغیر د فخر الدین نه بل څوک نه کی چا ته وی وی دې جمعه کې یو ملنګ دی ویره والا ملنګی راوس یا لکه فخر الدین تاسو هم دی ولې پټ کړی ته خو فخر الدین یې څو زر معذرت یو کو او دا غي نه پس دې به عتکو ویسه په دې راغلې مچی تاسر هذا التصوف كما حسد انه ما لفك برها اغوت اي وي اول دا فلسفي ودا منطقون دا در ملركوم انو بيابا بيعت كي توجه يا وطوكة توجه اشو دمر بوج فا غراغي لك رقاسة في غرب كي خودي شو وي چغي كلي چه پماخو دير بوج راغي وي لك صبر وكوي دا منطقون ودا فلسفي دا نو وي حضرت دا خو مي پدير خواريز دا كلي دا نو باس وي نجي دا نو باس انو بيابا خشي اغي نپسي وطا بيابا عطو كو هذا ولايته بزرگي وحسو الله وركدا فخر الدين رازي فخر الدين رازي خپل علاقه تتلو زن کدن غل حالت چکل راشی سختی راشی ندا شیطان دغه وقت را منده کیو دی خپل چالاکی شروع کی سره پاخر کی خطا کی فخر الدين رازي سر شیطان خبره تیر شروع کی خدایان شروع دلائل شروع شو او شیطان چی دنو یو یو دلیل برات کو دے که دا نقصان دے دے که دا نقصان دے قریب وا کہ فخر الدین رازی خطا کی وی دا غی وقت کہ اللہ پاک نجم الدین بابا تا تکشف اخول چی موری دے در لرا گیر کلے دے دے دے ندا آوازو کو وی فخر الدین دے ابلیس تو وایا چی زب بی دلیل خودے یو منم وی دا آواز غطا اللہ رسول چه آواز او رسه دا غوی شیطان توی چه اللہ یومنم و بیدلیل یومنم وی شیطان چل چه های دا بیدلیل بس دلیل دا اللہ پا رحم بانے بچ کی دل کی گی شیطان فخر الدین رازی خطا کو خو اللہ تے بچ کو یہ پا دلیل نکار نکی گی اے گرب استدلال کاری دن بودی فخر رازی رازداری دن بودی که پا دلیلی نو دا دین بانده کار که دلی نو فخر الدین رازی با دا دین رازدارو و دا اللہ پا رحم بانده بچو نو دا خبری فخوانا اتسا وکالا مخ که فخر الدین رازی وی که دا سی عالمون اشتره که دا موستا پا نظر که نرازی اس وقت که جدید آلات پیدا شو او پا لکون میلا دا دیزمکی نا دیر لر انسان لارشی او اگر دیکی چی گوری نبیان اسمان دمرا لر اخکاری لکر دیزمکی نا چی منتا لر اخکاری منگوی چی بسی او سو گزا برا لارشن اسمان بنیز دیوی لاس بم و پوری و لگی گی خو لکون میل لر چی پرا کتونو که براو خیجی اگر دیکی بیا گوری نبیان اسمان دمرا لر دی نو دا خلا مقدار نر معلوم چی دا سمرا زیادتا دا او پا دیکی سمرا مخلوقات بی اللہ تا علم دی آغازات تا علم دے چچا پیدا کری دی او دا دے تمام مخلوقات و پرورش کول دا سوک کئی رب العالمین ہے کئی نو رب العالمین تچوے الحمدللہ نو دا تایو دعوہ اکللا چی طول حمد و سنا اللہ لرلی نو دے دا پار دلیل پکار دے وی دلیلی دا دے چی دا اللہ رب العالمین دے دے تمام کائنات پرورش کئی تربیت کئی ذمہ دار دے رزق دا حمد و ثنا لائق دے دا عبادت لائق دے الرحمن الرحیم دا دے اللہ نور صفتنا داری کہ رحمان او رحیم دے دا دوار شغی دا مبالغی دی پا دے کے دا اللہ پاک دا رحمت اگا فراخیت او دیر والی طرف تا اشارہ را کہ اللہ دیر دیر زیاد رحم والا دے او دا تمام کائنات و مخلوقات دا دی پرورش کول دا دی تربیت کول حضرو رحم و کرم زمواری پا خپل پزان اچولی را کنی پا اللہ سو زمواری نیشی اچولی اللہ دا چانا مجبور نلے دا طول کارونا دا دا اللہ دا رحم تقاضا دا مالک یوم الدین مالک دروازے د جزا دے روز جزا روز قیامت مالک یوم الدین دین معنی جزا نو مالک یوم الدین مالک دروازے د جزا مالک دروازے د بدلے دے پسر آنے با مالک وی ملکیت پسر نو ذکر یې نه دی کړی، نو ذکر نه کولو کې اشاره عموم ته ده چې د هر یو څیز مالک الله. بل څوک مالک نه دی. او په دنیا کې بندہ تا دا مالک نسبت کی گی، نو حقیقت کے مالک اللہ نے، او پا دنیا کے مجازن دے انسان تا نسبت کی گی چی دے مالک دے. تا پا خوانی بزرگان مشران دی چی با کتاب واغشت، نو پا کتاب دا پاس بے چی لکل کول دے بے در حقیقت مالک ہر شی خداست، این امانت چند روز نزدی ماست. پا خوا فارسی دے روا دا فارسی رواجو، یو بل تک چا خط لکنو فارسی کی دے لکھو، لکھو چا تاسو اردو یا انگریزی دے رہے لکھے. نو در حقیقت مالک ہر شے خدا است، حقیقت کے دا ہر یوشی مالک اللہ. او پا دنیا کے کچا تنسبت کی گی دا کور دا فلانی لے، دا خو مجازن دا فلانی لے، حقیقتن دا اللہ. مال دا فلانی لے، نو حقیقتن دا اللہ، مجازن دا فلانی لے. مالک یوم الدین، مالک دروازے دا جزا دے. تو دنیا دار العمل لے، دا دا ڈیوٹے یو زینے، او دا تنخواہ وسلول زینے لے. دی دنیا کی با ڈیوٹی کے تنخواہ بدل تنگوارے، نکہ پا دنیا کے سو پائش و پائشرت کیوی نہیں، پا مال و پا دولت کیوی نہیں. نو دا دا دی خبری دلیل نبی چی دا بنده دا اللہ پا در مقبول لے، دے دا اللہ دے خواخ لے. یا یو انسان پا تکلیف کیوی نی، دا دے دا مطلب نبی چی دا دا خدای نا خواخ لے. مثال پا تور باندے، یو سرے پا دنیا کی پا یو دیوٹے مقرر دے، او سخت گرمی ایم کی گی پا اوڑی کی، او پا جیمی کی گڑگوزم کئی، او دیکھ پلے ڈیوٹی کئی. یو عقل منم دتا مصیبت زدہ نوئی، او کہ ہر یو خیر خواہ دل را چھو دتا ہوئی چھے دا کار پر دل خو دیر سخ دے، نو دے بے خیر خواہ ہونا گنی، دشمن بے ہو گنی. پا خوارو زارو میں دان لانو کری کتلا دینا میں اباسی دے تکلیف کی ولی خوشحال دے، او دے خیر خواہ نوالی خفا کی گی چھے دا کارا میں مباسا. نمیاش پس دا تنخواہ پتا ملے، نو پا دے دنیا کے لئے دا سختی و تکلیفوں نا برداشت کئی، نمیاش پس با تنخواہ ورکئی. نو دقا وجہ دا چی پا دنیا کے پیغمبرانو دا پیغمبرانو نرستو اولیاء کرام درجہ پا درجہ پا دیر سختو تکلیفوں کے مبتلاوی خو دیر مطمئنوی، پا آخرت کے دا تنخواہ و دا اجر و دا ثواب پتا ملی. نو دا دنیا عیش و عشرت دا حق و دا صداقت علامہ ندا، دا دنیا غمون مصیبتنا دا خدای دا ناخوختیا علامہ ندا. مالک یوم الدین، مالک دروازے دا جزا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص طالر عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تان امداد غواړو. یو طرف تا حمد و ثنا، او بل طرف تا دا دعا درخواست. نعبدو من عبادت کو، عبادت دا چا دا انتہائی تعظیم او محبت پا وجہ، اگر پا مخ کے انتہائی عاجزی کول او فرمان برداری کول دیتا عبادت ہوئی. دا چا دا انتہائی تعظیم او دا محبت دا وجہ دا اگر پا مخ کے انتہائی عاجزی کول او فرمان برداری خکار کول عبادت تے. نعبدو کا من تالا عبادت کو، نعبدو کا نو دے دے کہ نعبدو کا تالا عبادت کو، نو دا کا دا اعترام مخکې کو نعبدو دې ته رستو کو بیا یوازې کا نه جوړېدلو ایاکا نو دا مخکې کول رستو کول په دې کې تخصیص ته اشاره کیږي چې ګورې د بل چا نه خاص اوم ستا عبادت کو ستا نه غیر د بل چا نه عبادت نه کو بلکه هر څوک وي خو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو عبادت بد اللہ کو وإياک نستعین دے دے کم دقا مخی والے رست والے خاص امستان با امداد غوالو دے بلچان امداد نغوالو انسان باندے دری حالات رازی یو ماضی یو حال یو مستقبل ماضی تیرا شوی زمانہ حال موجودہ زمانہ مستقبل راتلن کی زمانہ الحمدللہ رب العالمین او الرحمن الرحیم دیکھے انسان لتنبیح ورکی گی کہ دے پا ماضی کے او پا حال کے صرف اللہ تا محتاج ماضی کے دے نشو دا انسان پیدا نو نشو نو دا تمام کائنات نا بہترین شکل صورت کے اللہ پیدا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان نو پیدائش نمک کی نش نو چی پیدا کرو یا نو دیر کل شکل کے پیدا کر دا تمام مخلوق نقل شکلی والا ورکا دا غزے کے تچا تا محتاج وی پیدائش نمخ چا اللہ تا محتاج وی کہ اللہ دے بزوگی پا شکل پیدا کرے وی نو تا سکولی شو مور پلاو دے سکولی شو انسانا خود انسان پیدا کرلے فی احسن تقویم پیدا کرلے تول کائنات دا تپسخی گی چی دا سمرخ کل مخلوق کہ اللہ بل زناور پیدا کو لے چا سویلی شو چدا سے نہ او پا حال کے موجودہ وقت کے بیا اللہ تا محتاج اللہ ستا دا پرورش انتظام کرے لے ستا دا تربیت سلسلے جاری ساتھ لے دا نو پا ماضی کے اللہ تا محتاج نو پا حال کے اللہ تا محتاج نو مالک یوم الدین کے وہی کے مستقبل کے اللہ تا محتاج کہ مستقبل کے دا قیامت پرس دا اللہ تعاون و امداد دا سرنی دا اللہ رحم شامل حال نشن زیم چتا جہنم تبو رسے اللہ دم جہنم نو سا نو پدریو وارو حالاتو کے چی اللہ تا محتاج نو عقل دا تقاضا کی چی بس دا دق ذات عبادت کوا عبادت دا انتہائی تعظیم او محبت سرا انتہائی عاجزی او تذلل نو بل سوک دا دے لائق نشتا نو زکا انسان وی ایاک نعبدو دا طول کارون را لتکورا کے نو بس ام خاص تالا عبادت کو حاجت روا تی نو دا عبادت لائق تی وإياك نستعين او چه دا امداد ضرورت پیخ شی نو بل چانه نتانا بے غوارم خاص تالا خاص تانا امداد غوارو عبادات قسم ندی منذ یو عبادت تے زکات بل عبادت تے روجہ درم عبادت تے حج سلورم اور تلاوت قرآن پنزہ تو ہر حال بانے ذکر کول داش پگم عبادت تے اور حلال رزق گٹل دا اوم عبادت تے اور دا گوانڈی اور دا مرگری حق ادا کول دا اتم نمبر عبادت تے او خلقو تدنيك كار حكم كول او دبدين من كول دان هم نمبر عبادت شو او دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت و اتباع دا لسم نمبر عبادت شو نو پا دے یو عبادت کے بم دا اللہ سر حس سوک نشیل کی نبا دا چا محبت دا اللہ برابر وی نبا دا چا نیر دا اللہ برابر وی نبا دا چا نا امید دا اللہ برابر وی او نہ پچا باندے بھروسہ دا اللہ برابر نہ دا چا طاعت او خدمت دا اللہ برابر نہ دا چا نظر و نیاز و منخت دا اللہ برابر او نہ چاہتا دا اللہ عمر عاجزی و تذلل اختیار کرے نو آخری دری آیاتوں کی دا انسان دا دعا و دا درخواست مضمون دی اللہ و تقولی دی کہ بندہ ما تداسی ہوایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا درخواست پا دنیا کی یو افسر تا دے کار پیخ شو او دا چا پخلے دے و توی چیرا زمان افلانے کار دے افسر توی دی افسر وی ما تا درخواست ہو لیکا او اگر تا چلے مخی چھے ما تا داسی دا سیولی کا تا ما تا دا درخواست بیا دستر ترور سوا دا دی خبر سو مطلب دا افسر دا لکار کئی زکر پخپلے دا تا چلے خو ما تا داسی درخواست دی کا او چھے نی منظوری نو شلبانی وی تو کی پوستون نیشتا بین لگے دلے دی چھے دا توی پوستون نیشتا و بین لگے دلے و خالی پوست و خالی زی او گورا کوئی شکار دلے نکی او چھے وی ما تا داسی مضمون اولی کا پتی طریقہ ماتا درخواست امید دے کار بھی کی گی نو اللہ چھے پا سورت فاتحہ کے بندہ تا تو چلو خو کہ بندہ ماتا دا سے درخواست کا اول ہوئے چھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیارا غین پترہ تو چھے اہدنا الصراط المستقیم دا چل چھے دا تعلو خو کار بھی کی گی درخواست دے منظوری گی درخواست دے اولے گا او منظوری ور پسے پسورت بقرہ کے رالا دا طول قرآن ستا پا درخواست باننے مشتمل لے تا چھ سو غستل بندہ ہمیں دے قرآن کے در اولے گل اس سپا دے باننے عمل کوا دنیا بدن خی اخرت بدن خی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.